Teraz stosuję Climea Forte i niczego się nie obawiam. Climea Forte. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła 17:00, popołudniowa audycja Zapraszam do Trójki. Marcin Pośpiech, dzień dobry, czas na najnowsze wiadomości, które przedstawi Anna Zaleśna-Sewera. Polacy nie muszą się obawiać braku żywności ani niewypłacalności banków, zapewniają władze. Szykują też wsparcie dla firm i osób, które najbardziej ucierpiały finansowo na skutek pandemii koronawirusa. Wydłużają się korki przy polsko-niemieckiej granicy. Sytuacja staje się dramatyczna, informuje ambasada RP w Berlinie. MSWiA zapewnia o pomocy dla podróżnych. Wciąż można się zapisywać na lot do domu. Z samolotami wróciło już ponad 8 tysięcy Polaków. Dostawy żywności oraz stabilność banków nie są zagrożone, zaznaczyli na konferencji w Warszawie członkowie rządu. Ministrowie pracowali dziś nad rozwiązaniami, które mają wesprzeć małych przedsiębiorców w kryzysie spowodowanym koronawirusem. Zapewniali też, że Polska na takie spowolnienie gospodarcze była i jest przygotowana. Karol Surówka jest przed kancelarią premiera. Karolu, co na ten temat mówili członkowie rządu? Rząd poinformował, że producenci żywności funkcjonują teraz na 80% swojej mocy i są, jeśli będzie taka potrzeba, w stanie zwiększyć produkcję. Według ministra rozwoju Jadwigi Emilewicz oznacza to, że w sklepach nie zabraknie jedzenia, więc nie ma potrzeby wypełniania po brzegi domowych spiżarni. Polska jest największym producentem żywności w Europie. 80% żywności, która jest na polskim rynku, to jest żywność produkowana w Polsce. Rząd zapewniał też, że nie musimy wypłacać swoich oszczędności z bankomatów, co niektórzy robili w piątek. Według rządu nawet w momencie tego większego niepokoju związanego z koronawirusem w 4 na każde 5 bankomatów była gotówka. Szef Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński dodał, że polskie instytucje finansowe są stabilne i wytrwają ten trudniejszy czas. Po kryzysie 2008 roku wszyscy mieliśmy świadomość, że następny kryzys nastąpi. Co prawda się spodziewaliśmy, że przyjdzie też z wewnątrz systemu finansowego, tylko z innego miejsca, przyszedł ze strony biologicznej, że tak powiem. Niemniej no, te wszystkie przygotowania miały sens. Rząd przedstawił dziś projekt tak zwanej tarczy antykryzysowej dla przedsiębiorców. Zakłada między innymi, że w firmach, które ucierpiały przez koronawirusa, państwo pokryje 40% wypłat pracowników do wysokości średniej pensji. Rząd zamierza też wypłacić jednoosobowym firmom oraz osobom zatrudnionym na tak zwane umowy śmieciowe 80% pensji minimalnej. Małe firmy mogą też liczyć na odroczenie rachunków, kredytów i składek ZUS-u i ubiegać się o 5 tysięcy złotych pożyczki. Karol Surówka, dziękuję za tę informację. Rękawiczki, maski i płyny do dezynfekcji przekazali służbom medycznym radomscy fryzjerzy, kosmetolodzy i kosmetyczki. Trafiły one do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Skąd wziął się pomysł na zbiórkę? Wyjaśnia kosmetolog Agata Nowicka. Nie chcemy mieć po prostu drugich Włoch w Polsce. Tak? Jeżeli nam się wyłoży służba zdrowia, leżymy wszyscy. W związku z tym apeluję do każdego, sprawdźcie swoje magazyny, koleżanki, fryzjerzy, kosmetyczki, kosmetolodzy. Może macie coś w nadmiarze, czy możecie się po prostu podzielić z osobami, które teraz tego bardziej potrzebują niż my. Takie gesty solidarności są niezwykle ważne i dla pacjentów, i dla personelu, mówi wiceprezes Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Krzysztof Zając. Myślę, że około 2 tygodni spokojnie mamy zapasu i możemy pracować. Ograniczyliśmy troszeczkę naszą działalność, jeżeli chodzi o planowe zabiegi. Jeżeli nie będzie jakichś zawirowań związanych z chorymi na koronawirus, ruszymy niebawem z planowymi zabiegami. Zbiórka osobistych środków ochrony trwa. O dramatycznej sytuacji na polsko-niemieckiej granicy informuje nasza ambasada w Berlinie. Kierowcy stoją w kilometrowych korkach do odprawy, informuje rzecznik ambasady w Berlinie Dariusz Pawłoś. Samochodów i ciężarowych, i osobowych przybywa, a sytuacja staje się coraz bardziej dramatyczna. I w związku z tym polskie władze podjęły decyzję o uruchomieniu na zachodniej granicy 4 dodatkowych przejść granicznych i jeszcze 5 dla przewozu żywych zwierząt przez granicę. One działają od rana. Szef MSWiA zobowiązał wojewodów do wsparcia podróżnych oczekujących na granicę. Mają mieć zapewnione napoje, jedzenie i przenośne toalety. Na portalach społecznościowych Polacy mieszkający po niemieckiej stronie zwołują się, by nieść pomoc tym, którzy utknęli w korkach. Ponad 8 tysięcy Polaków dotarło do kraju dzięki akcji Lot do domu. Dostosowujemy plany lotów do potrzeb, mówi Krzysztof Moczulski z PLL Lot. Jutro na przykład odbędzie się rejs z Bangkoku i Hanoi do Warszawy. Planujemy również na podstawie analizy informacji z MSZ-u i rejestracji na naszej stronie lotdodomu.com. Patrzymy, gdzie jest najwięcej polskich obywateli i również tam planujemy rejsy. Nie wykluczamy również takich rejsów tak zwanych tramwajowych, czyli po prostu kilka destynacji w ramach jednego lotu. Chętni wciąż mogą zgłaszać się do akcji. To był Serwis Trójki. Czas na sport i Tomasz Gorazdowski. Rozgrywek nie ma, a mistrz Polski jest. Polska Liga Koszykówki podjęła decyzję, że w związku ze wstrzymaniem rozgrywek mistrzem kraju został zespół z Telmetu Zielona Góra. Takie rozwiązanie jest zgodne z przepisami. Wicemistrzem Polski został Start Lublin, a brązowy medal przypadł w udziale koszykarzom Anwilu Włocławek. Dobra wiadomość jest taka, że wszystkie zespoły sklasyfikowane w tabeli zostają w Ekstraklasie na przyszły rok. Jak się okazuje, nie wszystkim koronawirus psuje przygotowania do igrzysk, które, jak wczoraj słyszeliśmy, mają odbyć się w zaplanowanym terminie. To informacja z wczoraj, sytuacja jest dynamiczna i może okazać się jutro, że wszystko się zmieni. Jednym z nielicznych kandydatów do walki o olimpijskie medale, któremu epidemia koronawirusa nie przeszkadza w treningu, jest oszczepnik Marcin Krukowski, który trenuje w Belek w Turcji. Ze sztabem szkoleniowym i sztabem medycznym Polskiego Związku podjęliśmy tę decyzję. Pozwolono nam zostać ze względu na to, że nasz ośrodek kłada wszelkich starań, aby było tu czysto i bezpiecznie. Codziennie po 23 mamy dezynfekcję całego ośrodka, są pobierane próbki z basenu, wszędzie stoją odkażacze do rąk. Ośrodek jest jednym z najlepszych na świecie. Trenujemy tutaj pełną parą i liczymy na to, że igrzyska odbędą się w planowanym czasie. 42 dni obozu. W tym momencie mamy przedłużony obóz do 17 kwietnia. Arsenal wyznaczył cenę za Pierre-Emerica Aubameyanga. Londyński klub życzy sobie za piłkarza 50 milionów funtów. Mówi się od jakiegoś czasu, że napastnik z Gabonu odejdzie z klubu, a jego kontrakt jest ważny jeszcze tylko przez rok. Czyli za rok będzie mógł odejść z Londynu za darmo. To się nie opłaca. Podobno od dawna na piłkarza ostrzy sobie zęby Barcelona, a ostatnio sporo mówiło się o przejściu do Realu. Za 50 milionów funtów Londyńczycy puszczą go i do Barcelony, i do Madrytu. Przełożono mecz Motoru z Górnikiem Zabrze, ale nie z powodu koronawirusa, a z powodu tego, że boisko przypominało Bajoro. Cytuję za przeglądem sportowym. Zaglądam do roku 1985. Informowano o tym 18 marca, 35 lat temu. W tabeli Ekstraklasy na pierwszym miejscu była Legia przed Górnikiem, Lechem i Widzewem. A poza tym 35 lat temu Matti Nykänen ustanowił rekord świata w lotach narciarskich, skacząc na 191 metr. Drugi był Jens Weißlock z Niemieckiej Republiki Demokratycznej, a trzeci Paweł Ploc z CSRS, czyli z Czechosłowacji. Fias ustanowił rekord Polski wynikiem 171 metrów. Adam Małysz był wtedy w drugiej klasie podstawówki. Przegląd sportowy informował, że na konferencji w Las Vegas zakończenie kariery ogłosił Austriak Franz Klammer, jeden z najlepszych zjazdowców w historii narciarstwa. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To jeszcze sprawdźmy, co przed nami w pogodzie. Jutro w dzień na północy i w centrum kraju zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i przelotnymi opadami deszczu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie na ogół umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 7-8 stopni na krańcach północnych, około 14 stopni w centrum, do 18 stopni na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Stosujesz witaminę D3? Pewnie zainteresuje Cię informacja, że Solevitum D3 dostępne jest też z gratisowymi kapsułkami. Iloma? Podziel rok bitwy pod Grunwaldem przez 94 albo zapytaj w aptece. Suplement diety Solevitum D3 dla odporności i na kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9 minut po godzinie 17. Popołudniowe wydanie Zapraszamy do Trójki. Mówiliśmy w serwisie o trudnej sytuacji na naszej zachodniej granicy. Głos osoby, która była na miejscu i widziała, co tam się dzieje. Dzisiaj rano przejeżdżałem przez Świecko, wystałem 21 godzin, ale korek nie był spowodowany ze strony służb naszych, które dość sprawnie to przeprowadzały. to sami kierowcy utrudniali. Wypełnianie chociażby tych ankiet potrzebnych na granicy, to sprawiało największe problemy, ponieważ nie byli przygotowani, nie mieli numerów PESEL, nie mieli numerów REGON-ów, NIP-ów firmy i dopiero zaczynało się na samej granicy. Szukanie, dzwonienie do firmy i tak dalej, to nie służby zawiniły, to my. Kierowcy. Dziękujemy, pozdrawiamy. 2 2 7 3 zd3@polskieradio.pl do Państwa dyspozycji do godziny 19. A niebawem opowiemy o oddolnych akcjach pomocowych. Podpalałem ląd. Pytasz, czego chcę ja? Czy na głowie od tak masz cały swój postawić świat? Czekałem długo, długo bardzo. Znosiłem jego czwany wzrok. Segregowanie niedopałków też. Włóczyli się pod jego blok. Teraz pakuj się, bo zabieram cię stąd. Zdążymy zanim wróci, mówię chodź. Dalej, jak najdalej wiozę cię. Nie dormię i nie porwie ciebie mi. Już nigdy, nigdy, absolutnie nigdy. Jak najdalej jadę. Zapomnij o tym, co tu działo się. Sosnowski w Trójce w utworze Dalej. No to dalej. Bardzo dobry pomysł ma redaktor Gorazdowski z serwisem sportowym. Faktycznie, serwis sprzed lat 35, 25, tak trzymać. I jakie to proste. Serdecznie pozdrawiamy. Dziękujemy za telefon. 2 2 7 3. Może odpowiem tak troszeczkę temu słuchaczowi, który powiedział, żeby nie wpuszczać naszych, bo mimo wszystko przez granicę wpuszczamy wirusa, to odpowiem cytatem z szeregowca Ryana. Oni poszli po niego, po Ryana, a Ryan powiedział, że on chce chce zostać tutaj, na tej barykadzie, bo tutaj są jego bracia. Więc my ich wszyscy tych naszych sprowadźmy. Zróbmy im kwarantanny. Niech oni nawet będą w szpitalach, ale to są nasi bracia. No właśnie, dziś to powtarzam wielokrotnie. Dbajmy o siebie. To też są nasi bracia. Ja mam takie pytanie. Czy ktoś pamięta, bo w ogóle się nie mówi o listonoszach, a my jesteśmy na pierwszej linii. Nigdy nie wiemy, czy czegoś nie złapaliśmy. Nigdy nie wiemy, kogo następnego zarazimy. Zapraszamy do Trójki. Już prawie 15 minut po godzinie 17. Wielu z nas w tych dniach pozostaje w domach i bardzo dobrze, ale wiele osób angażuje się też w akcje pomocowe. Przy telefonie Agnieszka Lesik-Krajewska z Fundacji Sensoria. Dzień dobry. Dzień dobry, Agnieszka Łesiuk-Krajewska. Przepraszam, dobry, państwo postanowili wspomóc lekarzy, naszą służbę zdrowia. Jak wygląda ta akcja? Założyliśmy społeczną zbiórkę na zakup sprzętu medycznego właśnie do walki z tym naszym olbrzymim wyzwaniem. Chcielibyśmy pomóc jak tylko możemy. Widzimy, że wszystkie ręce na pokład. Ta sytuacja teraz wymaga od nas olbrzymiej mobilizacji. Nie oceniamy, nie dyskutujemy, tylko działamy. Stąd pomysł na zbiórkę, żeby zebrać jak najwięcej środków, żeby móc już zamawiać to, co jest najbardziej potrzebne. A ta dostępność, no niestety nie jest taka, jakbyśmy sobie tego życzyli. Stąd nazwa też zbiórki, że liczy się czas. Proszę powiedzieć, jak to wszystko będzie wyglądało w praktyce w Państwa przypadku? Jeśli chodzi o naszą zbiórkę, już zbieramy informacje, co jest najbardziej potrzebne. Złożyliśmy pierwsze zamówienia w dniu dzisiejszym. Ten czas oczekiwania na środki ochrony osobistej, bo to one są najbardziej potrzebne w szpitalach, w służbach innego rodzaju, również w policji czy straży granicznej. Chcemy zapewnić dostawy maseczek czy przyłbic ochronnych oraz kombinezonów ochronnych. Także staramy się pomagać jak tylko możemy. Widzimy, że wiele instytucji i firm angażuje się. Nie możemy siedzieć w domu i tylko czekać, a staramy się działać i zachęcać innych do tego, aby nam w tym pomagali. No właśnie, proszę powiedzieć, z jakim odzewem ta akcja się spotyka? Bo wiemy, że tych akcji pomocowych, różnych akcji pomocowych jest bardzo wiele i też myślę, że wiele osób ma takie poczucie, że no, wszystkim nie pomożemy i gdzieś też obojętniejemy na takie inicjatywy. Czy Państwa doświadczenie z tych ostatnich dni przeczy tej tezie? Myślę, że przeczy i to bardzo, ponieważ tych inicjatyw mamy wiele. Ludzie pomagają z zakupami, dowożą leki, posiłki, czy tak jak my starają się kupić sprzęt i to pokazuje, że Polacy nie są obojętni w chwili takiego zagrożenia i nasze doświadczenia fundacyjne z prowadzenia projektów pokazują, że jesteśmy w stanie zaangażować wiele osób młodych. My z racji prowadzenia kampanii ogólnopolskiej Bohateron opiekujemy się powstańcami warszawskimi, którym dowozimy obiady, zapewniamy pomoc opiekunek sióstr PCK. I te swoje doświadczenia chcieliśmy również tutaj włożyć w pomoc naszemu rządowi i służbie zdrowia w walce z tym nowym wyzwaniem, które no, nie wiemy jak to się wszystko potoczy, dlatego chcemy być przygotowani. Ile osób jest zaangażowanych w tę akcję? W tę akcję zaangażowanych jest mnóstwo osób z tej strony organizacyjnej, po stronie fundacji, a jak patrzę na statystyki zbiórki, która rozpoczęła się wczorajszego popołudnia, mamy blisko 34 tysiące złotych i 366 wspierających. To się bardzo szybko roznosi dzięki Państwu, dzięki mediom również i zaangażowaniu i mówieniu o tej zbiórce. Mam nadzieję, że będzie to rosło jeszcze szybciej i będziemy mogli jak najszybciej złożyć zamówienia na sprzęt, który jak już wspominałam, no niestety jest bardzo słabo dostępny obecnie. Bardzo Pani dziękujemy za tę pracę, za tę inicjatywę. Mocno trzymamy kciuki. Agnieszka Łesiuk-Krajewska z Fundacji Sensoria była naszym gościem. Tymczasem 18 minut po godzinie 17. Niebawem u nas temat zagraniczny. Połączymy się z Moskwą. Wciąż z biedy całą masą bez. Trzeci Polskiego Radia. Ja w tej chwili akurat jadę, ponieważ grupa moich znajomych szyje maseczki dla lekarzy, dla szpitali i jadę w tej chwili z materiałami, z rzeczami i rozwożę po osobach, które będą szyły. Tak chociaż mogę pomóc. Dziękujemy za tę inicjatywę. Proszę na siebie koniecznie uważać. 22 minuty po godzinie 17, czas na temat zagraniczny. Spoglądamy, proszę Państwa, na wschód. Zapraszamy do Trójki. W Moskwie na posterunku nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Dzień dobry, Maćku. Dzień dobry, witam. Powiedz, jak teraz wygląda sytuacja w Rosji, jeżeli chodzi o koronawirusa oczywiście, jak reagują władze, no i jak reagują Rosjanie, co mówi się o tej sytuacji? Krótko dane statystyczne, Państwo znają je z naszych korespondencji, tych wiadomościowych, dziennikowych. 147 stwierdzonych przypadków, z czego część to osoby, które już opuszczają szpitale z testami negatywnymi, a więc można uznać, że zostały wyleczone, zwalczyły koronawirusa. Natomiast władze od dawna wprowadzają różnego rodzaju ograniczenia, jednak zdaniem nie tylko moim, ale różnego rodzaju komentatorów, czy też ekspertów, którzy wypowiadają się na ten temat, do tej pory jakby opieszale wprowadzano te ograniczenia związane chociażby ze zmniejszeniem liczby osób, które mogą w jednym miejscu przebywać, zamykaniem kin, teatrów, szkół, muzeów i tak dalej, czyli tymi wszystkimi ograniczeniami, które u nas w Polsce i w krajach europejskich, tych z nami sąsiadujących, wprowadzono natychmiast. Jednym cięciem ograniczono kontakt między ludźmi. I to jest tak, podzielę się z Państwem własnym przykładem. Ja w niektórych sytuacjach troszeczkę panikuję i pewnie przesadzam. Państwo się uśmiechają, tak, jeździ na wojnę, boi się jakiegoś wirusa, ale tak to bywa i staram się, dmuchając na zimne, zabezpieczyć własne mieszkanie, to służbowe, przed jakimiś tam wirusami, które mogłyby mi tutaj zapukać. Dbam o higienę i tak dalej. Przysunął pan komodę do drzwi. Masie, tak, w tej masie nie można o to zadbać, bo nagle puka do mnie do drzwi kurier i mówi, mam dla pana przesyłkę. Ja pytam, a skąd się pan znalazł tutaj u mnie na 5. piętrze? No bo wpuścili mnie strażnicy. Więc no, tego typu sytuacje są komiczne, ale w momencie, kiedy się rzeczywiście próbuje zadbać o tę higienę i o to bezpieczeństwo antywirusowe, to pewnie takie nowe słowo, które nam wejdzie za chwilę do powszechnego użytku, to nie jest to łatwe. Miejmy nadzieję, że zapewnienia rosyjskich wirusologów, ale także ekspertów od tych wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem sanitarnym sprawdzą się, że Rosjanie są przygotowani. Mówiąc w wielkim skrócie, w trzech zdaniach, może służba rosyjska zdrowia nie jest na najwyższym poziomie, natomiast Rosjanie, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju elementy związane z nadzwyczajnymi sytuacjami, zresztą ministerstwo tak się nazywa, do spraw sytuacji nadzwyczajnych, są przygotowani, mają sprzęt, mają ludzi, mają doświadczenie, więc można liczyć, że poradzą sobie jakoś. Zresztą przewidywania są takie, że uda się stłumić na tyle rozprzestrzenianie się koronawirusa w Rosji, że nie przekroczy on tej magicznej, pokazywanej nam przez wszystkich statystyków od służby zdrowia, linii wydolności służby zdrowia. Maćku, powiedz krótko, co ten kryzys oznacza dla Rosji, bo wiemy, że budżet Federacji Rosyjskiej oparty jest na surowcach, na ropie. Teraz ceny ropy spadają, a to może zwiastować kłopoty budżetowe, finansowe. Kłopoty to już są. Mhm. Na razie nikt nie mówi o tym, że są kłopoty budżetowe. Władimir Putin mówi, że wszystko jest pod kontrolą, wszystko jest dobrze. Nie, no to jak zwykle. Rządu również. Natomiast wystarczy spojrzeć na tablicę kursów walut, czy na tablicę cen ropy. Poniżej 27 dolarów już w tej chwili chyba jest, jeśli dobrze pamiętam, albo 27 z jakimś tam malutkim ogonkiem cena tej ropy Brent, według której liczone są kursy tutaj rosyjskie. Natomiast dolar i euro nie kosztowały tak od chyba 2016 albo 2015 roku, kiedy nagle zyskały na wartości w stosunku do rubla po rosyjskiej agresji na Ukrainę. Więc to są wartości, które nie mieściły się Rosjanom w głowach, że tak można przecenić tego rubla rosyjskiego. Ten kryzys zaczął się trochę wcześniej i kto wie, czy nie na własne życzenie Federacji Rosyjskiej, dlatego że ceny ropy na światowych rynkach zaczęły spadać po tym, jak Rosja powiedziała, nie będziemy już ograniczać wydobycia. To powiedziała na forum OPEC i wtedy większość krajów, które są towarzyszone w tej organizacji, stwierdziła, że jak nie, to nie i nie będą się tutaj solidaryzować z Rosją. Nawet mówiło się o takiej takiej cichej wojnie podjazdowej w stosunku do Federacji Rosyjskiej. To bardzo widać, a proszę pamiętać, że jednak rosyjski budżet jest mocno przywiązany do cen ropy na światowych rynkach. Jeszcze krótko dopytam temat fake newsów. Pojawiają się znów głosy, takie głosy płyną z unijnej agendy zajmującej się właśnie fałszywymi wiadomościami, że Rosja macza palce w rozsiewaniu właśnie takich niesprawdzonych wiadomości budzących niepokój, zamęt, zamieszanie. Ja czytałem fragmenty tego raportu, o którym wspomniałeś, przygotowanego dla naszych eurodeputowanych w Brukseli i dla służb specjalnych państw Unii Europejskiej, by miały się na baczności. Polega to mniej więcej na tym, że Władimir Putin wychodzi na jakieś spotkanie, nie wiem, z rządem, bo już tak było, czy też na konferencję prasową, czy odpowiada na pytania dziennikarzy i mówi: fake newsy na temat koronawirusa rozsiewają państwa zachodnie po to, żeby uderzyć w gospodarkę Federacji Rosyjskiej. I potem zaczyna się mielenie tego wszystkiego przez różnego rodzaju troli internetowych, jak mówią także i śledczy dziennikarze tutaj w Rosji, opłacanych przez służby specjalne Federacji Rosyjskiej. I to trafia na podatny grunt bulwarowej prasy w państwach Unii Europejskiej, czy też w ogóle na całym świecie. I tak powstają te fake news, one są rozsiewane i to trochę przypomina zarażanie się, zakażanie koronawirusem. Maciej Jastrzębski w Moskwie, bardzo dziękuję. Do usłyszenia, Maćku. Pozdrawiam. Uważaj państwa na siebie. Niebawem w Trójce ekonomia. Sen ci płoszcz zajęczyje, hej, hej, hej, hej. Kiedy serce udręczone zajęczy, hej, hej, hej, hej, hej. Głos rozsądku mówi mi: wstydź się, wstydź, hej, hej, hej. Nigdy w życiu nie jest tak, by nie mogło jeszcze gorzej. Ktoś miał pretensje do kierowców na granicy, że nie są przygotowani w tym koszmarnej sytuacji do podawania regonów NIP-ów. Ja od razu, mnie się światełko zapala, ostrzegacze, ponieważ prawdopodobnie jakiś nadgorliwy urzędnik w jakimś ministerstwie, bo przecież to nie komputer, tylko człowiek wymyślił, że będzie trzeba podawać jakieś regony NIP-y. Chwileczkę, czy to regony NIP-y mają mieć kwarantannę, czy żywi ludzie? Dziękujemy, pozdrawiamy. Tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia. Minęła 17.30. Ekonomia w Trójce. Studio Erik Kazanowski. Dzień dobry. Ponad 212 miliardów złotych. Tyle wynosi budżet tarczy antykryzysowej. To pakiet pomocowy na walkę z negatywnymi skutkami epidemii koronawirusa dla polskiej gospodarki. Pakiet będzie obejmował 5 obszarów. Są to działania zwiększające bezpieczeństwo pracowników, finansowanie przedsiębiorstw, ochronę zdrowia, wzmocnienie systemu finansowego oraz program inwestycji publicznych. Najwięcej, bo ponad 73 miliardy złotych przeznaczono na pomoc dla firm. Po to, aby mogły one utrzymać miejsca pracy, wyjaśnił premier Mateusz Morawiecki. Dlatego zdecydowaliśmy się na dopłaty do

takie, co nigdy, nigdy nie prysną. Jak ja, ja, ja. Wierzę bardzo, że w to, w to, w to wierzyć warto. Nie pytaj, czym wierzę, bo tak trudno w słowa ująć to, czym wiara może stać się. Ty oprócz wiary nie ma nic, oprócz wiary nie ma nic. Są kwiaty takie, co nigdy, nigdy nie zbiedną. Są rzeczy takie, co zawsze, na zawsze będą. Jak ja, że wtedy czuję, że to, w co wierzę, gdzieś prowadzi mnie. Ostatni to ratunku port, gdy się umie wierzyć w coś, gdy się umie wierzyć w coś. Kosiarkiewicz w programie Trzecim Polskiego Radia. 21 minut do godziny 18. Proszę Państwa, bardzo smutna wiadomość dziś do nas dotarła. Także w tej sprawie Państwo dzwonią do programu trzeciego. O panu Emilu Karewiczu. Zachwycamy się wieloma aktorami światowymi i słusznie, ale ten tandem, Kloss i Brunner, mimo że te odcinki są znowu odtwarzane, jest tak wspaniały. Ta gra tych dwóch aktorów, którzy wchodzą w te dialogi, grają pauzą, grają miną, grają emocją, nie nudzi się i jest po prostu mistrzowska. No właśnie, nad ranem w szpitalu zmarł Emil Karewicz. W ubiegłym tygodniu skończył 97 lat. W sumie zagrał w 150 filmach, ale tak jak nasza słuchaczka mówiła, największą popularność przyniosła mu rola Hermanna Brunnera w Stawce większej niż życie. To w Trójce próba talentu panów Emila Karewicza i Stanisława Mikulskiego. Ręce, ręce, ręce, Kloss! Ty masz mnie chyba za idiotę, Brunner. Gdyby mi się coś stało, gdyby na przykład zatłukli mnie bandyci, odpowiedni raport dotrze do Berlina. Schowaj tę pukawkę, durniu, dopóki mam ochotę jeszcze z tobą rozmawiać. A tak, ta nie, no. Oczywiście zaszło małe nieporozumienie, przepraszam. Pamiętaj, że zawsze jestem twoim przyjacielem, Hans.

wyleczony. Za pomocą czego? Czy organizm sam zwalczył tą chorobę, czy też nie? Nikt tego nie powiedział, że zastosowano u niego to i to, i to mu pomogło. Panie profesorze, jak to wygląda w przypadku choroby COVID-19, która jest wywoływana przez koronawirusa? Jakie tutaj są scenariusze, jak ta choroba może przebiegać? Bardzo chcielibyśmy odpowiedzi na pytanie słuchacza, aby tak było, że zastosujemy leki i dzięki temu pacjenci będą zdrowieli. Tej opcji w tej chwili jeszcze nie mamy. Odpowiadając na pytanie słuchacza, to pacjent jest ozdrowieńcem, wyzdrowiał samoistnie, jego organizm wytworzył przeciwciała, które zwalczyły odpowiedzią immunologiczną wirusa. Tego wirusa już w jego organizmie nie ma, natomiast w jego organizmie znajdują się te przeciwciała. On jest w tej chwili odporny, aczkolwiek tego nie wiemy, jak długo taka odporność będzie się utrzymywać. Stąd jest to jednostkowy przykład, ale takich ozdrowieńców na całym świecie już są dziesiątki tysięcy i to są przykłady, że organizm człowieka jest w stanie zwalczyć tą chorobę. Ponad 80% osób jest w stanie się przed nią obronić własnymi mechanizmami odpornościowymi. W tej chwili mamy około 82 tysiące takich osób na całym świecie. Panie profesorze, mówiąc o ludzkim życiu zawsze to trochę brzmi niestosownie, kiedy powołujemy się na statystykę, ale na to ozdrowienie, jakie osoby mogą liczyć? Kto najczęściej ma szansę wyjść z tej choroby samoistnie, bez pomocy leków? No tu niestety statystyki są bezlitosne i musimy wyraźnie powiedzieć, że wyniki, które mamy ze wszystkich krajów świata, świadczą o tym, że im człowiek młodszy, im człowiek mniej obciążony różnymi chorobami współistniejącymi, człowiek, który nie pobiera leków obniżających odporność, tym ta szansa na wyzdrowienie jest większa. Tacy ludzie, którzy są młodzi, spełniają właśnie te kryteria brak obciążeń, to szansa na wyzdrowienie jest 99,99% i parę ułamków jeszcze dalej, ale statystyki w przypadku osób starszych i obciążonych różnymi chorobami niestety nie są najlepsze. Panie profesorze, dziś pojawiła się informacja, jakoby hiszpański rząd na czas walki z epidemią koronawirusa przejął w zarząd wszystkie prywatne szpitale w kraju. Jak wiemy, na Półwyspie Iberyjskim, podobnie jak we Włoszech, sytuacja jest dramatyczna. A jak sprawy wyglądają u nas? Jak radzi sobie, powiedzmy, od lat obolała nasza służba zdrowia? Jak wygląda sytuacja w szpitalach? Nasza służba zdrowia jest nie tyle obolała, co zaprawiona w bojach, tak bym raczej nazwał. Ja utrzymuję kontakt z dyrektorami polskich szpitali, którymi oczywiście się da w miarę możliwości, bo są bardzo, bardzo zajętymi osobami. I wiem, że to są ciężko pracujące osoby i zespoły szpitali bardzo, bardzo ciężko pracują. Natomiast mamy tą strategię, która polega na wyznaczeniu i te szpitale już w tej chwili są uruchomione. To jest 21 szpitali jednoimiennych. Szpitali właśnie desygnowanych do opieki nad pacjentami. Natomiast największym zagrożeniem dla systemu ochrony zdrowia jest nagły i niekontrolowany napływ pacjentów, szczególnie wymagających intensywnej terapii. I tutaj ten wariant włoski, w którym to ten napływ jest bardzo, bardzo szybki. Kilka dni temu, chyba dwa dni temu we Włoszech około 1600 osób było na respiratorach. U nas wygląda na to, że zastosowane działania spowodują zwolnienie napływu tych pacjentów, aczkolwiek należy się spodziewać przez jakiś czas, nawet kilka tygodni, takiego stałego i wzrastającego napływu pacjentów do szpitali. Stąd tak bardzo ważne jest, aby mówić naszemu społeczeństwu, że jeżeli ktoś naprawdę ma objawy, którego niepokoją, z wyjątkiem duszności mocnych, to najpierw niech skorzysta z telemedycyny, z linii, infolinii, a jeżeli już ma obawy, czyli na przykład duszność, to wtedy zgłasza się do tych szpitali desygnowanych, tak aby ci pacjenci nie przychodzili do SOR-ów pozostałych szpitali, przynajmniej w obecnej sytuacji, w obecnej, gdy mamy jeszcze te rezerwy. 1600 osób na respiratorach we Włoszech, takie dane pan przywołuje. A czy my tu w Polsce posiadamy jakieś symulacje, scenariusze rozwoju tej sytuacji? aby jakoś przygotować się na ten czarny scenariusz, bo on się nigdy nie sprawdził? No te symulacje to są symulacje, które nie są o tyle polskie, tylko wynikają z kompilacji danych ze wszystkich krajów. Mamy takie symulacje niedawno ogłoszone przez brytyjskich naukowców, bardzo, bardzo ciekawe, które biorą pod uwagę różne strategie zastosowane. No jest taka symulacja, która mówi, jeżeli nic nie zrobimy, to wtedy rzeczywiście po kilkunastu dniach od pierwszego pacjenta następuje bardzo duże obciążenie krytyczne i katastrofalne, więc wręcz szczególnie intensywnej terapii, ale też symulacje, które mówią o tym, że gdy zastosujemy izolację pacjentów, kwarantannę domową, oddalenie socjalne pacjentów, to wtedy ten przypływ, ten pik, jak się to mówi, czyli szczyt krzywej zachorowań, on jest oddalony, on jest niższy i przesunięty, też rozłożony w czasie, więc tutaj mamy te symulacje takie obiecujące, aczkolwiek żadna z tych symulacji nie mówi, że nie będzie dużego przeciążenia systemu ochrony zdrowia i tutaj dużo, dużo pracy jeszcze przed nami. Panie profesorze, wspomniał pan o danych z Wielkiej Brytanii. No właśnie, ostatnio dużo mówimy na temat tego brytyjskiego wariantu rozwiązania tego problemu, czyli jednak nie podejmowania tak radykalnych środków jak w Polsce. Jak pan ocenia ten pomysł? Jaka logika kryje się za tym rozwiązaniem? Nie jest to niestety pomysł, który ma logiczne uzasadnienie. Zresztą właśnie ten raport, te symulacje, o których mówię, to są właśnie raporty brytyjskich naukowców i bardzo wyraźnie pokazano, że jeżeli nic nie będziemy robić albo niewiele, to w przeciągu kilkunastu dni dochodzi do dziesięciokrotnego nadmiernego obciążenia albo nawet kilkunastokrotnego nadmiernego obciążenia systemu ochrony zdrowia. No z tej symulacji wynika, że niestety sporo pacjentów umiera i wtedy dochodzi do spadku zachorowań, więc to trwa krócej, ale jest dużo, dużo bardziej bolesne, no i niestety dużo więcej osób umiera w porównaniu z tymi strategiami, które stosuje Polska i niektóre kraje, szczególnie naszego regionu. Panie profesorze, wróćmy jeszcze na moment, jeśli pan pozwoli, na nasze podwórko. Czego teraz najbardziej brakuje polskim lekarzom, polskim pielęgniarkom, ratownikom medycznym, diagnostom? Na polskim szpitalu można powiedzieć, bo to jest całe środowisko, które się wzajemnie wspiera i rozmawiając z dyrektorami, rzeczywiście brakuje nam tych rezerw, bo obecnie większość szpitali jednak posiada jakiś zapas maseczek, środków ochrony osobistej, natomiast te środki w sytuacji napływu pacjentów, taki szpital desygnowany, kilkuset łóżkowy, zużywa po kilkaset maseczek, tych zwykłych nawet maseczek dziennie, więc te zapasy muszą być dużo większe, szczególnie, że będziemy mieli do czynienia z przypływem pacjentów. Poza ze środkami dezynfekcyjnymi nie jest źle, bo uruchomiona została produkcja i ten dostęp jest. Natomiast tutaj jest też pytanie często o respiratory. Wygląda na to, że tych respiratorów w tej chwili jest całkiem sporo, bo mamy nie mniej niż Włosi, a nawet z tego, co dane są, to więcej, z tym, że nie wszystkie oczywiście te respiratory mogą być wykorzystane. Część tych respiratorów nie spełnia kryteriów jakościowych, aby pacjentów leczyć z ciężkim zespołem niewydolności oddechowej. Więc przede wszystkim to są środki ochrony osobistej, które są potrzebne i potrzebujemy dla szpitali dużych rezerw, tak aby te maseczki były po prostu wszędzie, na każdym oddziale, nie tylko w szpitalach tych desygnowanych, one po prostu powinny być dostępne dla każdego pracownika medycznego w każdej chwili, tak aby mogli je po użyciu szybko wyrzucać i używać nowych maseczek. Panie profesorze, bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Profesor Jarosław Fedorowski, dziękuję. Prezes Polskiej Federacji Szpitali, był naszym gościem. Do usłyszenia, pozdrawiamy. Tymczasem 5 minut do 18. Paulina Przybysz w Trójce. Minimalizm. Z